Motema moto moto poseleo bula nini okosonga okoluka se ome mangambo okutanga na tia singa na kingo makanisele kimingyo nokimbala telanga pili na sutena bambanda mosika eozalie poseleo kaina kondina makanisi Nakobi makali susute Nakobanga no kibatu ningai Nakosolola nananyo Nakozela tiyo kozonga Poseleo Motema moto moto Poseleo Mula nini yo kozonga Okoluka seo memangambo Okutanga na tia singa na kingo Makanisele kimingyo Nokimbala telanga pili na sutena bambanda Mosika eyo zalie Poseleo Ngaina kondina makanisi Nakobi makali susute Nakobanga nokibatu ningai Nakosolola nananyo Nakozela tiyo kozonga Poseleo Pepe amotema Naleli yo mingi mokolo ninyo kozonga Na yo kanzoto na mosika yo zalie Motema pasi na lukio na bandoto Nazwi yo teo na tindi mikandao Repose teo na zelio na limbongo Na moni yo teo na zongi penandako Na maina miso Pepe ya motema Na leli yo mingi mokolo ninyo kozonga Na yo kanzoto na mosika yo zalie Motema pasi na lukio na bandoto Na zwi yo teo na tindi mikandao Repose teo na zelio na libongo Na moni yo teo na zongi penandako Na maina miso Motema naleli yo mingi mokolo ninyo kozonga nayo kanzoto na mosika yo zalie motema pasi na lukio na bandoto nazwi yo teo na tindi mikandao repose teo na zelio na libongo na moni yo teo na zongi penandako na maina miso